अगली सुबह पैलेस में ध्रुव का रूम। ध्रुवी इस समय ध्रुव की बाहों में सोई हुई थी। उसने कपड़े पहन रखे थे। रूम का माहौल नॉर्मल लग रहा था। ध्रुव ने भी अपने सारे कपड़े पहन रखे थे, जिससे ये पता चलता था कि कल रात उन दोनों के बीच कोई फिजिकल रिलेशन नहीं बना था। ध्रुवी ध्रुव की बाहों में आराम से सो रही थी। तभी ध्रुव की आंख खुली और वो ध्रुवी को अपने करीब देखकर स्माइल करने लगा और झुककर उसके माथे पर किस किया और प्यार से बोला, गुड मॉर्निंग जान। ध्रुवी ध्रुव की आवाज सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और ध्रुव की तरफ देखते हुए स्माइल करके बोली, गुड मॉर्निंग माई लव। ध्रुव फिर बेड से खड़े होते हुए बोला, चलो फ्रेश हो जाते हैं, मुझे ऑफिस जाना है, आज मीटिंग है मेरी। तुम्हारा भी अगर आज से मन हो ऑफिस ज्वाइन करने का तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम आज से ही अपना काम शुरू कर सकती हो। ध्रुवी उसकी बात को ध्यान से सुन रही थी और वो स्माइल करते हुए बोली, नहीं, मैंने अभी अपने ऑफिस से कुछ टाइम के लिए लीव ले रखी है, क्योंकि अभी मुझे मेरी नई लाइफ में अच्छे से सेटल होना है, इसलिए आप जाओ, मैं कुछ टाइम बाद ज्वाइन करूंगी। उसकी बात सुनकर ध्रुव ने अपना सर प्यार से हिलाया और फिर वॉशरूम में चला गया। वहीं ध्रुवी स्माइल करते हुए ध्रुव को जाते हुए देख रही थी। उसे कल रात की ध्रुव की बातें याद आईं। उससे ध्रुव ने कहा था कि जब वो दोनों अच्छे से इन सब के लिए तैयार हो जाएंगे तभी वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, जिसे सुनकर ध्रुवी को बहुत अच्छा लगा था। और फिर दोनों इसी तरह बातें करते हुए एक दूसरे की बाहों में सो गए थे। कुछ समय बाद ध्रुवी भी फ्रेश होकर रेडी हुई। उसने आज रेड कलर की साड़ी पहन रखी थी और किसी नई बहू के जैसे खुद को तैयार किया था। वो रेडी होकर नीचे आई और मंदिर में बिपाशा जी के पास गई। बिपाशा जी को ध्रुव ने बताया था कि दानिश अंतरा को लेकर अपने प्राइवेट बंगले में गया था और वो आज वहीं रुकेगा, जिस वजह से बिपाशा जी निश्चिंत नजर आ रही थी। आज की आरती ध्रुवी ने की और सभी को आरती और प्रसाद दिया। सभी ने उसे आशीर्वाद दिया। उसके बाद ध्रुवी की पहली रसोई के लिए उसे किचन में ले जाया गया। ध्रुवी ने सभी के लिए खीर बनाई और सभी को सर्व किया। सभी ने खीर खाई जो काफी टेस्टी थी। परितोष और शिशिर जी ने ध्रुवी को नेक दिया। ध्रुवी ने इज्जत से उनके पैर छुए। देविका और बिपाशा जी ने उसे मोती हार दिया, जो खानदानी था। वहीं ध्रुव खीर खाते हुए धीरे से ध्रुवी से बोला, जान, खीर बहुत अच्छी बनी है। ध्रुवी शर्मा गई और अपना सर नीचे करके स्माइल करते हुए धीरे से बोली, थैंक यू माय लव। ध्रुव मुस्कुरा दिया। उसके बाद उसने अपना ऑफिस बैग लिया और सभी से मिलकर ऑफिस के लिए निकल गया। वहीं ध्रुवी उसे जाता हुआ देख रही थी। उसे ऐसे ध्रुव को जाते हुए देखकर बिपाशा जी कुछ सोचते हुए उससे बोली, बेटा, ध्रुव को मैं कहूंगी कि वो तुम्हें कहीं बाहर घुमाने ले जाए, जैसे कि हनीमून पर। ध्रुवी उनकी बात सुनकर शर्म से अपना चेहरा नीचे करते हुए बोली, नहीं माँ, उसकी जरूरत नहीं है, ध्रुव को बहुत वर्कलोड है और मैं भी ऑफिस नहीं जा रही तो उन्हें और प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सुनकर मुस्कुराते हुए बिपाशा जी बोली, कोई परेशानी नहीं होगी उसे, मैं उससे बात करूंगी, तुम बस जाने की तैयारी करो, क्योंकि यही तो मौका होता है एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताने का। और हमारे घर में सभी लोग शादी के बाद घूमने जाते हैं, तो तुम्हें भी जाना होगा। ध्रुवी का खुद मन था ध्रुव के साथ अकेले अच्छे से टाइम स्पेंड करने का, जिस वजह से वो फिर कुछ नहीं कह पाई और बस हाँ में सर हिला देती है। फिर बिपाशा जी मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। वहीं ध्रुवी फिर अपने रूम में आई और सुधा के पास कॉल किया, तो सुधा ने कॉल उठाया। फिर इधर से ध्रुवी बोली, माँ, आप ठीक हो ना? कल मैंने सुना कि आपको बुखार था और आप मेरी विदाई में भी नहीं आई थी। ये सुनकर सुधा धीमी आवाज में बोली, ध्रुवी बेटा, मैं ठीक हूँ, अब बस कल थोड़ी ज्यादा तबीयत बिगड़ गई थी इसलिए तुम्हें विदा भी नहीं कर पाई, पर अभी मैं कुछ काम से उज्जैन जा रही हूँ, तो जैसे ही दिल्ली वापस आऊंगी तुमसे मिलूंगी। हाँ, ये सुनकर ध्रुवी ने कुछ पूछना चाहा कि तभी सुधा बोली, अच्छा बेटा, मैं फोन रखती हूँ, मेरा ड्राइवर आ गया है। ये सुनकर ध्रुवी ने फिर कॉल कट कर दिया और कुछ सोचने लगी। उधर सुधा उज्जैन वापस चली गई थी अपना इलाज कराने, जहाँ उसके डॉक्टर्स थे, क्योंकि यहाँ वो अपनी हालत किसी को नहीं दिखा सकती थी। सुधा को सदमा सा लग गया था इस उम्र में ऐसे थप्पड़ खाने से। वहीं दूसरी तरफ दानिश के प्राइवेट बंगले में जब अंतरा की आंख खुली तब तक दोपहर हो चुकी थी। अंतरा के चेहरे पर थकान थी और उसके साथ वो कमजोर भी लग रही थी। अंतरा उठकर बेड पर बैठी और अपने चारों तरफ देखने लगी। उसे कल रात का सारा सीन याद आने लगा और वो खुद को यहाँ देखकर चौंकते हुए बोली, ये मैं यहाँ कैसे आई? कल तो मैं उस बूढ़ी औरत की झोपड़ी में थी ना। तभी वॉशरूम से बाहर आते हुए दानिश धीमी आवाज में बोला, तुम्हें मैं लेकर आया हूँ और तुम आज यहीं रहोगी। ये सुनकर अंतरा ने दानिश को देखा। उसका चेहरा लाल हो गया दानिश को देखकर। उसने कल रात खुद से दानिश को किस किया था। ये सोचकर अंतरा ने अपना सर नीचे झुका लिया और धीरे से मुंह फुलाकर बोली, दानिश आप बहुत बुरे हैं। आपने रात को मुझे बहुत परेशान किया जबकि आपने बोला था कि आप ऐसा नहीं करेंगे। दानिश के चेहरे पर आज अलग ही सुकून और सेटिस्फेक्शन था और वो अंतरा की बात सुनकर हल्के से मुस्कुराकर बोला, तुम बाहों में रहो और मैं काबू में रहूं। इतना भी शरीफ मत समझो मुझे सिलीगल। ये सुनकर अंतरा पाउट बनाकर दानिश को घूरने लगी। अंतरा को अभी भी बहुत नींद आ रही थी। उसे काफी थकान हो रही थी और वो मन ही मन दानिश को हजारों बार कोस चुकी थी। तभी दानिश क्लोजेट की तरफ जाते हुए बोला, यू शुड स्लीप सिलीगल, अदरवाइज आज रात फिर तुम नखरे दिखाओगी मुझे। अंतरा पहले तो दानिश की बातों का मतलब समझ नहीं पाई और फिर जब उसे समझ आया तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और वो चिढ़कर बोली, दानिश अब ऐसा कुछ नहीं होगा हमारे बीच, समझे आप? दानिश शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, ये तुम नहीं मैं डिसाइड करूंगा कि हमारे बीच कब क्या और कैसे होगा। गॉट इट? नाउ स्लीप सिलीगल। दानिश ये कहकर क्लोजेट में चला गया। वहीं अंतरा पिलो को तेज तेज दानिश समझकर पंच करते हुए बोली, आप बहुत बुरे हो दानिश दानव। ये कहते हुए अंतरा वापस से बेड पर लेट गई और कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई। वहीं दानिश कुछ देर बाद चेंज करके आया और अपना लैपटॉप लेकर वहीं सोफे पर बैठ गया और अपना काम करने लगा। देखते ही देखते शाम हो गई और शाम को अंतरा अपनी नींद पूरी करके उठी। उसका चेहरा अब काफी फ्रेश लग रहा था अच्छे से सोने की वजह से। वो उठकर बेड पर बैठ गई और सामने सोफे पर काम कर रहे दानिश को देखने लगी। काम करते वक्त दानिश और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था, जिसे अंतरा बिना पलकें झपकाए ताड़े जा रही थी। तभी दानिश की आवाज आई, क्या तुम चाहती हो कि मैं अभी से शुरू हो जाऊं? उसकी आवाज सुनकर अंतरा अपने सेंसेस में आई और तुरंत अपनी नजरें इधर उधर करते हुए बोली, मुझे भूख लगी है दानिश। दानिश लैपटॉप में काम करते हुए बिना इमोशन के बोला, जाओ जाकर पहले फ्रेश हो जाओ, देन हम डिनर करेंगे। डिनर का नाम सुनकर अंतरा ने झट से बाहर देखा, जहां सच में अब धीरे धीरे रात होने वाली थी। अंतरा ने अपना सर हिलाया और फिर वो जैसे ही बेड से उठी उसे अपनी बॉडी में बेतहाशा दर्द महसूस हुआ और वो बेड पर धम्म से गिर गई। दानिश की नजरें अंतरा पर गईं और उसने उसे घूरते हुए अपने लैपटॉप को साइड में रखा और उठकर अंतरा के करीब बढ़ा। अंतरा अब तक दानिश को मन ही मन गालियां दे रही थी अपनी सिचुएशन के लिए। तभी अंतरा ने देखा कि उसके कपड़े भी चेंज हुए थे, जिन्हें देखकर वो घूर कर दानिश से बोली, आपने मेरे कपड़े क्यों चेंज किए दानिश? दानिश उसे अपनी गोद में उठाते हुए बोला, तो और कौन चेंज करता तुम्हारे कपड़े? अंतरा दानिश के कंधे को पकड़ते हुए मुंह फुलाकर बोली, बिना मेरी इजाजत के आपने मेरे कपड़े क्यों बदले? इस पर दानिश उसे वॉशरूम में ले जाते हुए बोला, आई डोंट थिंक सो कि अब तुमको मुझसे कुछ भी छुपाना चाहिए, क्योंकि मैंने कल रात तुम्हारा सब कुछ देख लिया है सिलीगल। ये कहते हुए दानिश ने उसे बाथटब में बैठा दिया। गर्म पानी से अंतरा को राहत मिली और वो ब्लश करते हुए बोली, आप बेशर्म हो दानिश। दानिश टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। ये सुनकर अंतरा दानिश की आंखों में देखने लगी तो वहीं दानिश वॉशरूम से बाहर जाते हुए बोला, तुम फ्रेश होकर नीचे आओ, मैं वहीं मिलूंगा तुम्हें। ये कहकर वो वहां से चला गया। इधर अंतरा ने फिर बाथ लिया, जिससे उसे काफी लाइट फ्रेश फील हुआ। बाथ लेने के बाद अंतरा बाथरोब लपेट कर बाहर आई और चेंजिंग रूम में चली गई। रात वो यहीं रुकने वाली थी, जिस वजह से उसने एक नाइट गाउन निकाला और उसे पहनकर बाहर आई। तभी अंतरा को अपने पेट से आवाज आती सुनाई दी, जिसे सुनकर वो रूम से बाहर जाते हुए बोली, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। अंतरा नीचे आई तो उसे हॉल से ही खाने की बहुत अच्छी खुशबू आई, जिसे सूंघकर अंतरा जल्दी से डाइनिंग एरिया की तरफ जाते हुए बोली, इसकी खुशबू से ही मेरी भूख बढ़ गई। अंतरा जब डाइनिंग एरिया की तरफ आई तो उसने देखा कि दानिश हेड चेयर पर बैठा था और इस वक्त वो फोन में कुछ स्क्रॉल कर रहा था। वहीं डाइनिंग टेबल पर इस वक्त तरह तरह का डिलीशियस फूड रखा हुआ था, जिसे देखकर अंतरा ने दानिश को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और जल्दी से अपनी चेयर पर बैठकर खाना शुरू कर दिया। वहीं दानिश, जो शायद उसी का इंतजार कर रहा था, वो अंतरा को ऐसे खाते हुए देखकर अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, तमीज सिखाओ सिली गर्ल, ये सब तुम्हारा ही है। ये सुनकर अंतरा जबरदस्ती स्माइल करते हुए बोली, हाँ वो मैं जानती हूँ कि ये सब मेरा है और मैं आपको दूंगी भी नहीं। ये कहते हुए अंतरा वापस से बेतरकीबी से खाने लगी, जिसे देखकर दानिश उसे बस घूरता रहा। जब अंतरा का पेट भर गया तब वो नैपकिन से अपना मुंह साफ करते हुए बोली, मेरा पेट भर गया दानिश, अब आप खा लो। दानिश उसे बिना भाव के बड़े गौर से देख रहा था। अंतरा को कुछ समझ नहीं आया और वो उससे धीरे से बोली, क्या हुआ, खाइए ना। ये सुनकर दानिश अपनी चेयर से उठा और अंतरा के हाथ को पकड़कर उसे उठाते हुए बोला, चलो खाता हूँ। ये कहकर वो अंतरा को वापस से अपनी गोद में उठाकर सीधे रूम में ले गया। अंतरा का मुंह रोने जैसा बन गया था। दानिश ने उसे रूम में लाकर बेड पर सुलाया और उसे बाहों में भरकर खुद भी बेड पर लेट गया। अंतरा दानिश के सीने पर अपना सर रखकर धीरे से बोली, दानिश प्लीज मुझे सोना है। दानिश उसके सर को धीरे धीरे सहलाते हुए बोला, तो सो जाओ। ये सुनकर अंतरा की आंखों में चमक आ गई और उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। दानिश भी सीलिंग को कुछ देर तक घूरता रहा और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। क्या सोच रहा था दानिश, क्या आने वाला है कोई तूफान इनकी जिंदगी में। जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।